عم يتساءلون عن النبأ العظيم. سورة النبأ دا مکی سورت ده، ترتیب کی دا اتا اویائیم سورت ده، پس دو سورت المرسلات نا، او نزول کی جده دا اتیائیم سورت ده نازل شده ده پس دو سور معارج نا. کلمات دی سورت کی آیو سل دری اویا کلمات دی 173، او حروب پده کی آنہ سو اویا حروب دی 970. ربط و تڑنے سورۃ المرسلات سره داسې چې سورۃ المرسلات کې شواهد ذکر کول نسبت د قیامت د پاره، قیامت د اثبات د پاره شواهد ذکر کول، د دې سورۃ کې زجر ورکې د منکرینو باز تا. یدای جمعه کې عقلی دلایل ذکر کول مختصر د پاره د اثبات د قیامت، د دې سورۃ کې انعامات کثیره ذکر کړي خو عظیمه ویل وی انعامات اټول چې دلالت دی په قدرت الله باندې چې الله قادر دی په باس دوباره ژوندۍ کول باندې قادر دی. داور سورت چې آزجر دی منکرین د باس ته چې څوک انکار کوي د قیامت نه، او داوا انبی رشفات دی قهری و د رشمات کې نبی رشفات دی قهری به هم کوي سورت کې وذي رشمات كي وذي كركي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن إلا أن يكون منه خطابا. ولا سورة كي دو بابنا دي أول باب شيء دا أول ركوة دي إن للمتقين فوري إن للمتقين مفازا دي فوري يو ركوة دي فوري دا فدي كي جيدي ادله عقلیه ذکر کړي او تفصیل کړي دای چې کوم مرسلات کې او صلات کې دوی سماو فرجت دای تفصیل وکړي دلته فتحت سرا فتحت سرا دای تفصیل کړي د سورې مرسلات چې کوم فرجت رااله او فتحت السماو بکانت ابوابا. دانګي سورې مرسلات کې ویل ازل جبالن صفت، نو دین صورت کی بات آئے تفصیل کئی پہ وَسُوِرَتْ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا، نظر و تفصیل کئی. دارنگی سورہ مرسلات کی ویل عَلَمْ نَجَالِ الْأَرْضَ كِفَاتَا، نو دین صورت کی بات آئے تفصیل کئی پہ عَلَمْ نَجَالِ الْأَرْضَ مِحَادَا، آئے تفصیل وکئی. مکی سورہ مرسلات کی داویل ان تلقو الى ظلن زوی سلاسی شعب، نو دین صورت کی ویل اِلَّا جَالَ مَكَانَتْ مِرْصَوَادَا، تفصیل دے دائے پارا. او بیا دویم باب چې آد ان للمتقین تر اخر پورې پای کې اول بشارت او زیر د مؤمنان تر رد بشبات قهریبان دی. اخر د صورت چې دا متعلق دی دا اول سره چې دا خو سوال خدای کوي راسه چې سوال چې دی کوي دا ډیر نږدې راتلونکی دی، او چې کله راشي نو دا منکرین به بیا وایي الیتنی کنت ترابا، هاي چې زه خاورې. دې صورت کې دا دی چې لس انعامات دې ذکر کړي، لس پدې کې تخویفات دي او لس پدې کې بشارات دي. دې شیزونه دې صورت کې ذکر کړي. عام یتسالون د څه شي په باره کې دې تپوس کوي، څه باره کې تپوس کوي؟ عام دا اصل کې عن او ماو، اصل کې عن ماو ده، ادغام د نون په میم کې شوې ده او حذف شوې ده الف نو عن عم ماته جوړ شوې ده، اصل کې عن او ماو. به ادغام د نون او شو په میم کې او کم الف شو نو حذف کړي شو نو عم ماته جوړ شو. اما ید سالون سجی بار کې دي تپوس کوي، یاد کې زجر دې منکرین نه باز تا اسه تپوس نه کوي دی. ان لبا لازم دا خبر لوی په بار کې لوی خبر چې عباس بعد الموت ده الذي هم فيه مختلفون، آج دی پائے کی اختلاف کون کی کلا اختلاف نہ بکار سیالم زرے چی و پویشی پا دنیا کی اسو اختلاف کئی خود دنیا کی و پیزاب راشی یا سیالمون من پی القبر قبر کی و پیشی دی سم کلا بیایی چی دان لے بکار سیعلمون آزده چی دی با پویشی کلا اول کلا داو چی کلا ہی چری دال نی پکار مانی دا تساؤل نو پکار دا تپوسنم نو پکار یو بلنی تپوسنم کول ادی دویم کلا کی مانا دا اختلافم نو پکار چی دی کم اختلاف کئی سیعلمون آزده چی دی با پویشی پوی بشی پتر پا آخرت کی وزر اخفل انجام پا دولا گی علم نجال الارض محادا ایل نرز گرزولی منز مکب پرش بیان ده نعمات یا شروع لس نعمات ذکر که دیدن والجبال اوتاد و غرون میخونا غرون چی تبشان ده میخون دی زمکیلا ایل سنی چی میخ پیوشی وال چی واکلک شنی دا غرون دا پشان ده میخون دی زمکیلا و خلقناکم ازواج و من پیدا کریوی تازو جوڑی جوڑی و جعلنا لومکو سبات و منگرزولی دی خوبستاسو آرام سبات ثبت کی ویلے کی اصل کی کٹکاولو تا انسان ستڑے شوئی ستڑے شوئی و چکل دا یو سو سترگیم پٹی کی نو دا ټول تکاوٹ کٹ شی ختم شی آرام و تمیلیو شی و جعلنا اللیل لباسا او منگرزولی دا دا شپا پردا جامع تیاری والا تورتم والا تا دیو پای تیاری کی سوید خوب دیر کوردی زکر شپا چی دا تورتم والا گرزولی دا و جعلن اللہ را معاشا آمون گرزولی دا او رز وقت دا گتل دروزی معاش دی و رز رنا دا آئی که رنا دا گرزی کاروبارو نکی کانداری کی زن لروزی گتی و بنینا فوقا کن سبان شدارا امون جوړ کې پاز تاسو نو مضبوط اسمان الله وجالنا سراجا وحاجا امون جوړ کړې دې او چراغ دیو پړ کېدون کې دیو الله تعالی نور پیدا کړې دیو پړ کې دا سر دیو د چدای رڼا کې سکه مې ناراضي وان صلی من الموسرات ما انسجایا امون را ورو دا اورې زنه وبرا به دن کې وریزی برب کی وبو پکې په یو ځای لاره ور ډیر وبو لنخرج به حبا و نباتا دې پاج راو بازون پای سر دانی او واخه دانی راو کې انسانان داینه خوراکونه کوي او پای سو واخه او ګي اغانې دا سيزونه راو کې داینه حیوانات کوي ته دوړو کار چلی که صرف دانی کې درې ګي اغانې نه کې حیوانات د ضرور ملوي او ګسری وګوګیا غانې کېدای نو حیوانات او کار خو یو انسانان به ټولملوې دړو بندوبس الله کې دانیم پیدا کې غیا غانې ټول سيزونه وجلات الالف باغونه ګرو ګن ګن باغونه دي ان یوم الفصل کان میقاتا الله دې باندې دا ټول نعمتونه کې لس نعمتونه ذکر کړل سوچ کوا اعمال صالحه کو ذکر ورځ د فیصلې را روانه ده قیامت دیا دنیا تخویبات عشرہ ذکر کر گئی بیا انا یوم الفصل کان میقاتا یقینا اورز فیصلے او وقت مقرر دے ایر پار مقرر وقت دے یوم یلبخو بالصور فتاتون افواجا کلا جب بکے اوکلیشی پش پہلے کے نرازی با ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی برازی ٹول وفتحت السماء بکانت ابوابا او کولاو بکلشی اسمان نشیبا دروازه ملائک برا کجی برن و سیرت الجبال فکانت سرابا او روان بکلشی غرونا نشیبا اپشاند شوگو گل بلنه غرون بروان شی دا بستشی سرابا من معدوما که سرابه لگه سرنگی لرین خیالو که دا شوگو اپلقشا نکاریو چه ورشی ایت شه نیل تا معدوم ویت نیل دا غرونه چې دا به الله تعالی ختم کی ټول ازمکه چې دا به یو کمال به اواره یو شاره وای مکان سراب بیا د اسمانونو د بار قران کې حالات مختلفه ذکر کړي کله یو حالت ذکر کړي کله بل حالت ذکر کړي امام رازی رحمت الله علیه وای چې دا د بار احوال کثیره ذکر کړي کله ذکر کړي دا غرون بوالو زولی شی کلو ایدا با زره زره شی کلو ایدا و پشاند شگر دیرو شی کلو ایدا و پشاند وڑی دن دسلی شوی لکا وڑی دن دسلی شی مالو شو این زرات الو زیدا و سنکی با یا پشاند وڑی رنگی نیبان لی ایدا مختلف حالات دی اول چی دی اول حالت چی رازی دا دا آغا حالت دا اندکاک وی اندکاک لگائی دے شرک لوا حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا ذرہ ذرہ بکلیشی بیا چکلا ذرہ ذرہ بکلیشی نو دویم نمبر با بیا دا علو زی وشان دا لطلو دا وڑی دندس لیشوی لائی دے شارو کلچے کل عین المنفوش رسو راجی دا بشی بشان دا وڑی باندی چا دندس لیشوی او بیا دای چی دا اینا چی کم بسر کی او ذرات زی نو آئیل پارچا تا پلاس بنیا نور زی ندریم حالت چی آود حبا ام منصورا بشان دا گرد الوزو لیشوی دا سر واقع کی ذکر شوی دا حالت اصلورم پای کیا سوره طه کی یوصل پنجم آیات ور یسالونک عن الجبال فقل ينصفها ربي نصبا حالت ده اشبغم دار دا پنجم حالت ده چې دا بشی پشاند سراب باندې قران کې دا حالت دا ذکر دي ان جعلنا مكانت من صاريق الجنم د مورچا لتواغین ما اباد پاز سرکشان زید ورته ده کشان بھائی تو ورزی لابسین فیہا احقاوا وقت رون کی بھی پائے کے بے انتہا زمانہ طول عمر بھائی کی پرو دی دانا چھے زمانہ بھا پائے کی ہو بیا براو زی نانا دا احقاوا لمراد دائے چھے آئیل انتہا نشتی بسو چھے سمرہ دین طول بھا پے پائے کی وطل مطل نشتی پائے کی لا زوقون فیہا بردن ولا شرابا لبس کی پائے گی یخنی او نرسکلو تشے الا حمیما وغساقا مگر گرمی او باوی نزوی گرمی او باوی نزوی جزا او وفاقا بدلو ورکولیشی دیو تا بدل پورا پورا پورا بدلو ورکولیشی دا پورا بدل سرمان دا بدل دا دیو دا اعمال سبرابر دا زگا پا گناونو کی دا طول نغٹ گنا شرک او کفر دینو عاد کلیوا بٹولو کے غٹ بدلا چی جانلم تیوا چی جزا چی سرنگ عمل دین واشن جزا ورکی وکذبو بی آیاتنا کزاوا دروجن گنل آیاتنا زمو پا دروجن تیاسرا مند آیاتنا دروجن گنل وکل شیل احصیناہو کتابا او حر یوشی را گیر کلے لیم ایل رب لیکلو سرا لیکلو کی مارا گیر کلے فزوقو اسکی تاسو بلن نزیرکم الا عذابا بس نزیاتیو زیادی کو تاسو مگر عذاب نورشی نزیدی کی عذاب بس تاسو پر زیدی الا للمتقین مفازا نزیدنا بشارات ذکر کئی زید پا امور عشر و لس امور سر الا للمتقین مفازا یقینا للمتقین پار زید کامیابی دے حدائقا باغونا دی وانا بل اوکور دی وکوائبا اطراب و زوانی جنکی دی انزولی حری ورکی وکاسل دی حاقو پیالی ڈکی دی شرابو شراب بورتولے کی لا يسمعون بیا لوا ولا کزاوا دیس رضب دیو سوال کی سوال دی چی شرابیان نشیان چی ناٹو لی گڑی وڑی وی چرس اس کی شراب اس کی نائی طولی گڑی وڑی یو بیو تا کنزلی کئی بل تا کنزلی کئی نوی نانا جنلت کی و شراب کی خدا و بب کنی لا اسمعون بیا لوم ولا کذابا نباوری دی بجل پائی کی بی پیدی خبری و ندرو بی پیدی بکواز بائی نکئی جزا من رب بکاتوا الحسابا دا بدل آدت ربا درستانا اتوا ان دا ورک لدا حسابا پورا پورا دیرا دیر دیر ورک لدا یوم یقوم الروح والملائکت صفا کلچی ادری گی روح والملائکت و نور ملائک جبریل اسلام نور طول ملائک صفا صفن تڑن کی لا تکلمون الا من اذن له الرحمن خبری اندشی کولے مگر آسو کو چی جات کروی دت رحمان ذات قال الثواب ویلی وی حق خبره دا یای دنیا کی چیزی حق خبره ویلی چا کلمه توحید دا ار پا ایجاد دے یا وقال الثواب دا سپارش کی خود سپاعت دا موحید بکی مشرک دا پارنشتے مشرک دا سپاعت نمحروم دے ذالک اليوم الحق اس کی دیشی بيدین خلق وی دا اصل افسانو کتاب دی دا اصل حالات بیان دی دا اوری دی دا جنتونه دی دا نعمتونه دی دا زابونه دی کدې شي دا اصل کیسې نو نه نه دا کیسې نه دی بلکې ذالک الیوم الحق دا ورځ د حق راتلی حق دی فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا تن چاج کو کینو د نسی خپل رب ته زید ورتلو الله دې ورګرځیا إلا أنزلناكم عذابا قريبا يقين المنوير أولو إيران در دتاثر عذاب نزدين يوم ينظر المرء ما قدمت يداه دائع ورزين چه أبوي إنسان أغامل چه مكيل إغلي ديلا سنو دده فلعمل ببيني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أولي با كافران هاي كاش ویز خاوری سخت عذاب شیونی چی خاوری وی خوچی بس دین بچ شوی ویز سورہ نازعات کی چی دی یو ذکر دی انعامات و عشرہ و لس عام انعامات دائیں بشارات مخصوصان مخصوص بشارتون جی بلس و انعامات سر دائیں گی دیگی تمنیل کافر جی کرد پتی قوض سر جی آلیتنی کنت ترابا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشتا سورة النازعات دا مکی سورة دے ترتیب پہ اعتبار سر یو کم اتیائیم سورة دے ناسی نمبر پس دو سورة النبنا دو سورة النبینا رس تنائل شہر اور نزول پہ اعتبار سرم یو اتیائیم سورة دے نازل شہم پس دو سورة نبینا دے سورة انفتار نمخ کے کلمات بدی سورت کی یوصل و نوی کلمات دی 197 اور حروف بدی کی آو سوا اور دری پنزوس حروف دی سورت کے ربط و تڑن دستور انازعات دستور نبی سر جی سورة نبا کی زجر و منکر دباز تھا اس تخویب دنیاوی اور کئی واقعی دا فرعون سر فرعون واقعی با ذکر کئی دیکھے یا سورہ نبا کے اس بات دا قیامت بدلائل اقلیاء سر فقط ندلتا نمکی نترقی دا اس بات دائی کئی دلائل و شواہد دوارو سر یا دار سورہ نبا کے تخویفات ان بیان شو قیامت دا زابن لس حالتن مختلف ابشارتون ام پلس و نعمتون سر ذکر شو اس دل تبا دو ڈالی ذکر گئی چی و ڈالا چیلا حق دارا دو جنت دا اخیر دو سورہ نازعات کے یو ڈالا آغا دو چیلا جنت حق دارا دا آغا ڈالا سوک دا نوی دا آغا ڈالا دو چیاد اللہ نہیں ریدون گیا واما من خاب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى دا ډله ده چې څوک د جهنم والا ډله ده نو څوک دی اما من طغى واثر الحياه الدنيا دا ډله ده بیان دې دو فرقو وکړي دي داور سورج چې اثبات د قیامت دی بشواهد سره تخفیف دنیاوی نه تخفیف دنیاوی به مرګي وسه سورت خلاصہ جدا اول کی شواہد خمسہ ذکر کی بول نازعات سر پارہ دا حشر تلسم آیت بوری ویدا بیا با آزین زواجر وی پندل لسم آیت بوری بیا با تخویب دنیاوی ورکی با واقعی دا فراون سر بیا با دلائل اقلیہ ذکر کی لس تردری جرشم آیت بوری بیا با تخویب اخروی ذکر کی با احوال ارباو دا قیامت ابھی ابھی بشارت دی اور سلو اقتماعات کی آخر کی بیا زواجر دی والنازعات غرقا قسم میں پائے روح اغسطن کو ملائکو بسختی سرا والناشطات نشتا او قسم میں پائے ملائکو چرو اخلی پاسانی سرا والسابحات سبا والسابحات قسم نے پائے ملائکو چلامبو وحی پلامبو والو سرا نازعات آغ ملائک چی آغا روحونا را اخلی و سختی سرا اکم ملائک دی دا ملائک دی چی روحونا دا کافران را اخلی بیدینو دا بولد دا سرا کئی سختی سرا دائم پسین مثال ذکر کئی چلائی دا نصب دا سی دا سختی سرا برا کئی لکن نرائی کپڑا چی پغنو کیونو کلی دغنو پجار کیونو کلی چا نری کپڑا دای جاغ نه راو باسی نو روغ نه راو زی شتې دو شتې دو باندې راو زی که هر زیت دای ازغه غنی رسیدلی وی ولنا شتا تینستا د حال د مومن دی چې کله دای روغ راغستل شي روح د مومن رالی دا روح راستل کی نو او اندیای اسانه سره داس لګری شي دا چې لکه یو شی غوډه پرنيستل شي دا شلم روح د مؤمن اسانتیا سره راوباسي نو په سابقات سوقل په سابقات سوقل والسابقات سوقا پس امر کې ګیدون کې ملائک حکم د الله ته امر کې ګیدل سره الله حکم د امر کې کیای والمدبرات امرا بس تدبیر کون کی ملائک بازی کارون لن چاہی تدبیر کئی دزنو کارونو ملائک تدبیر کئی دکمو کارونو دائی کارون چی کمو تا اللہ تعالی حکم کلی لکا قبض کول دا ارواحو شو لکا روحونا قبض کول یا ہواگانو چلول دائی تدبیر کئی ملائک نو فالمدبرات امرا پس تدبیر کا ان کے ملائک بازی کارون لرا اٹل شہادت کئی دے بعد جواب قسم آمقدر دے دا ٹول شہادت کئی پا دے باندے جلا توا سننا تا زبا دوبارہ جوندی کولے شئی دوبارہ برا جوندی کولے شئی یا شیخ غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ تفسیر جواب القرآن کے علی کوئی دیر پا جواب قسم جزار دیدارا چې پتاز بدام ملائک مسلط کولی شي په آخرت کې لگا سرین چی پا دنیا دنیا کی رضا شان پا آخرت کم پتاز مسلط پی یوما ترجف الراجفا کلا چی اولر زیگی آلر زیدن کے ادر زیگی تدبو حر را دفا ورپسی بشی پا بسی رستو راتلن کے قائب سے بل آفت براشی لقلوب یوم ایزیم واجفا دیر زلون باپ دا رزبان دی لزیدون کی وی لزیدون کی وی قیامت حبت چه دا دیر زیاد دی افسارو آخاش یاستر کی دائب آجزی استر کی بحکت نیولی زلیل یقولون ایلا لمردودون فی الحافرا وی ایا مون با خام خوا واپس کیدون کی بازور حالت کی زور حالت به واپس کیو ایزا کل عظام النخرا کل جشم اڑو کی زاڑ قالو بیا بدوی وی تلکا اذن کرت الخاسرا دا پدا وا کی واپس یہ تاوانی واپس زګه جمو دای تکسیب تکذیب کرے لے دا ورزم دروژنہ گن لے لا یا امام رازی رحمت اللہ علیہ دا بذکر دے ویسے کہ مالون تقسیم شوی دے رستو اللہ فینما ہی زجرت واحدا یقلن دا چغا یودا یو چغا دا ویزاہم بسائرا پس ناسب ودی پاک وین میدان کی ټول به میدان کې ولاړې. الله مې تبا حاضر وي. هل اتاک حدیث الغاشیه، هل اتاک حدیث موسی ان نادى ربه بالرب وبالوادي المقدس طوا. د تخویب دنیاوی مثال ذکر کئ په ذکر د حالت د فرعون سره. بی دینی مکوئی، تکذیب مکوئی، یعنی فرعون پشان مبتا سم عذاب راشی. حالا تاکا حدیث موسیٰ، یقیناً راغ لے دے تا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام حالت دترا لے اذ نادا ربو، کلے چی آوازو کذرو قبلتا بالواد المقدسی، پا میدان کی چی آپ پاک لے شوئے دے چنون دائی تو آلے. اللہ تے آوازو کو الله اور ذ حکم کہ اذهب الی فرعون اذ نادى ربو، کله جواز او کو د طرف د موسی علیہ السلام د आवाज او پیغمبر یو ته ملاوی در بل واد المقدس تو اپا میدان پاک لشیږي چنو می تو آره با आवाज کو دسو ویل شو اذهب الی فرعون انه طغى. زلال ش فرعون ته یقینا اثر کشی کلی را سرکشی دا جی انکار کلے توحید و قیامت نا اللہ ہم نمانی، اللہ وحدانیت ہم نمانی، قیامت ہم نمانی. فقل نورت ہوا حل لکا الہ انت زکا، آیشت تال المحبت دیس رجیزان پاکی دیس رجیزمین اشتا و اہدیا کا الہ ربکا پتخشا، اولا روکیم تا تا پتر عبداللہ رے در عبستاوالنے پتاشان ہوئی او بیرے گی تا اللہ لارد تزرخ یمن او بیرے گی داورت زکا وی زکا خشیت چیدے دا بدون المعرفت نرازی یو سڑے خبر نرے نائی ری گی نا ناولو توی واہ دیا کئی لیا ربی کا بی پتاشا فاراہ الآیت الکبرا پس وروی خودل آت آیاتون الوی لوی لوی موجزات احکارک لن فکذب واسا پس آت تکذیبو کانا فرمانی اکللا ثم اذبر يسعى بيشاء ورزول منده والا اذبر انا ارزان الايمان ایمان نه اعراض او مخي واړو ایمان نه راوړ او يسعى کوشش وکاو په مقابله د موسی عليه السلام کې اذ پر خلق مراجعه وکاو جادوګر ډېر راوستي ان يسعى کوشش وکاو د فساد فحشر فنادا فاشرا نو پس راجمی کو قوم پل نفنادا نو پس آوازیو کو فاواز کی چویل دو فقال انا ربکن آلا نوی ویل چی زر ربی مستاسو اوچد تاسو ربی زیما تددا خبری چلا راونی نو فاقضه اللہ نکال الاخرت والاولا پس ونی واللہ تلاتلا فاساو دا اخرت و دو دنیا سرا دنیا و دا اخرت ازاوی والدوار ورکم إلا في ذلك لعبرة لمن يخشى يقينًا بديكي خامخا عبرة دي چا چيريكي اللعنا نقال الآخرة والأولى دي يادا مطلب دي چه الله والدوار عذابون ورق العذاب دو دنیا مولا ورق وعذاب دو آخرت بمورقه يا نقال الآخرة والأولى سزاي ورق لاتت دا أولاني قول دو أو دا آخراني قول دو اول دا ویلو خلقو تا بما علمت لكم من اله غيري ما علمت لكم من اله غيري استاذ فارو رسان بل اله نبي جن ددي قول سزا الله ورلا او ابل قوم دغ اولني قول او دا اخر دا ابل قول ادا جان ربكم الاعلى دغ سزا الله ولا امام قرطبي ذکر گئی ترنگی سورہ قصص کم ترشوی ات درشم آیت کی سورہ شعراء یو کم درشم کی اِلَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَا یقِنًا لَبَدِكِ خَامْخَا عِبْرَةَ دِ آچَالَ چِرِ انتم اشد خلق آیتاسو دیر سخی پہ پیدائش کی کاسمان چی جڑ کرے دے اللہ غلرا زان تو گر اسمان تا اسمان اللہ تراشی جوڑو لین استاسو جوڑک پیدائشو تسرے رفع سمکا فسوا پر تکلے دے چت دائے نو برابر کلے دے لرا چت پر تکلے شے دے بے برابر کلے دے واتش لیلہ او تیار کلے دشپدا و آخر جزو آہا و رئیس تلے درنا دائے شپال راولی سر نور وی ختمی کی تورتم راولی او بیا تک تور تیاری آ ختم کی رنا راولی والارض بعد ذالک دحاها ازمکا ازمکا سر ددین اللہ غلولی دا ایلرا بعد ذالک من معاذ ذالک ددین رستو ازمکا جلا خورک لیشوی دا اخرج منها ماءها ومرعاها رایستلی دی داین او بدای او گیاگان دای زمکه خلق لداین او بو گیاگان راو باسی والجبال ارسا او غرون الله تعالی او درولی دی غرون الله او درولی دی متاع لکم ولی انعامکم پایدر استازو پارا ولی انعامکم دو پارا دو حیوانات استازو استازو مگی پیدی دی از د حیوانات دونگی پیدی دی ویزا جاعت طامت الكبرا نو کل چی راشی آحی بد دیلوی دا سی حیبت اطوام چی آبا گونگی کونکی چاڑا کونکی بھئی خلو برسڑی بندی الکبرا الوی مصیبت بھئی یوما یتذکر الانسان پتا یورز یادوی با انسان آمل چی دکری ذریت الجحیم لمن یرا اور اکارا وشی جالنم دپارا دا چاچی وینی فا اما من توغا پس آسو چاسر کشی کلی دا و آسر الحیات تا دنیا او غرکلی دے جون دا دنیا نو فیلن الجحیم هی المعوا یقینن دوزاو چی ازید ورطلو دا دے یعنن تبرزی و اما من خواب مقام ربی او آسو چاہی ریگی دا پیشنی در او خپلنا اللہ در او خامن کی دلنو دا دا پیشنی نہیں ریگی ونحل نفسان الہواو منکلے رزان دا خواہشنا دا خواہشاتی طول پری گری اللہ در رزان متوجی کرے در پارٹیر سی سحل فرمائی وی ترک الہوا مفتاح الجنہ خواہشات پری خودل دا جنت چابی دا پل خواہشات پری دا نفسانی خواہشات جنت چابی تا دا ملاوشا یادار ہے ونحل نفس عن الہوا مان زجرہا عن المعاصی والمحارم دا خپل نفس دا کنٹرول کرے و منع کرے و دا گناہون و حرام سیزون فإن الجنت هی المأوا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا قول دا سہل نقل کرے لے فا ان الجنت ہی المعوان یقین الجنت چے دا زیر ورطلو دنیرے دا بے جنت تورزی یسالونکا تپوس کے استانا نساتی فبارد قیامت کے قیامت بارکی نا تپوس کے ایان مرسا چکل وی قائم دل دائے قیامت بکل رازی فیما علت من ذکرا پسگی تو دیاد دائنا ان الی ربک موتا یقینا سارب تا خیر علم دائرے دا علم دراتلو اغا اللہ طلات دے منتحا من منتحا علم القیامة انتحا دا علم دا قیامت دا اللہ طلات را تفضل الا ما انت موزر من یخشا یقیناً تو ایرون کے آچارا چیوری ایری کی دی قیامتنا کالنام یوم ایرونہا گویا کی دوی چی بکمار وینی دا قیامت لم یلبسو وقت نے تیر کرے اللہ عشیتاً مگر مازی کرے عزواہا یا تاکتنے وقت لکشان وقت تیر کرے دے نوری نے تیر کرے سورہ نازعات کی چیو شہادت مخصوصو اس بات دا قیامت دا پارا ذکر دا طامت الکبرا و بیزا جاتی طامت الکبرا او ذکر دا خائف او طائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم